तीसरे आदमी को इसमें गिरने की जरूरत नहीं है। मुतकल्लिम और मुखातब, मुतकल्लिम कौन, मुतकल्लिम कौन, अल्लाह अल्लाह, मुखातब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों के दरमियान में राज है, तो ये राज को राज ही रहने दे, उसके अंदर नहीं है। महबूब हबीब और मुहिब और महबूब, ये दोनों के इशारे ऐसे होते हैं ना कि फारसी में कहते हैं कि किरामन कातिबीन रा नेस्त, ये किरामन कातिबीन जो है ना, किरामन कातिबीन जो बैठते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, वो भी आशिक और माशूक के इशारे नहीं समझ सकते हैं, वो ऐसे इशारे समझे, यानी जो दो बैठे हुए हो ना लड़का लड़की और आपस में माशाल्लाह खूब, तो ऐसे इशारे करते हैं कि उसका बाप बाजू में कितना खतरनाक बैठा हो उसको भी पता नहीं चलेगा कि क्या इशारा हो गया, समझ रहे हैं, ये आशिक व माशूक के इशारे ऐसे होते हैं। तो मोहब्बत चीज ऐसी होती है जो दरमियान के अंदर जब आती है तो हर एक को वो पागल कर देती है, वो सामने वाले की आंखों पर ऐसा पर्दा डालती है कि तीसरा आदमी समझ ही ना सके, ये मोहब्बत चीज होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान में भी वो ऐसे ताल्लुकात हैं कि तीसरा आदमी नहीं समझ सकता उसको, तो इसमें खामोशी बेहतर है। खुलासा कलाम कि हम इसमें कुछ बोले नहीं, खामोश, क्या है वो अल्लाह जाने, अल्लाह यानी जमीन और बस। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि अल्लाह आलम भी मुराद है, अल्लाह नबी वो ज़्यादा जानते हैं इसकी मुराद क्या है, तो इसके अंदर गिरे नहीं। अब ये बहुत से हजरात ने अलग अलग अपने अपने जहान के एतबार से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं ये सूरत के नाम हैं, जो सूरत शुरू हो रही उसका नाम है, या तो सहाबा की आदत थी कि जो मसला समझ में नहीं आया, एनी मसला इज नॉट अंडरस्टैंड, वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप सहाबा ने छोड़ दी कि भाई छोड़ो नहीं हम को नहीं पूछना, ऐसा नहीं थे, बल्कि सहाबा पूछ लेते कि भाई ये मसला क्या है, ये माना क्या है, लेकिन इसके मुतालिक किसी सहाबी ने नहीं पूछा। क्यों, क्या वो जानते थे, नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की नहीं है तो उसको छोड़ दिया। जैसे भाई कहते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहु अर्श पर और एक जगह पर है, तीसरे ऊपर से रूम नंबर 3 कौन फ्रॉम दिस थर्ड फ्रॉम द साइड हो गया कुछ हाँ वो मना तो मैं उन्हीं में उसी में लगा जितने घंटे हो सकते हैं हाँ वही अच्छा यहाँ तो एक तो ये है कि अल्लाह तुम्हारे रब से ज़्यादा करीब है ये जो तुम्हारी रब है ये जो चलती है उससे ज़्यादा करीब और दूसरा है कि अल्लाह अर्श पे है सावन इसके बारे में कोई मगजमारी नहीं नहीं कुछ क्या भाई होगा ये अकीदे की चीज़ें ये वो बस होगा छोड़ दी तो बहुत से मसाइल ऐसे थे जो ज़रूरत के नहीं साहबा ने उसके अंदर हाथ नहीं डाला कि भाई ये अल्लाह जाने उसके रसूल जाने बाद ने कहा है कि ये बाज़ मरतबा ना कोई एंट्री ऐसी होती है कि सामने वाला मुखातब जरा सा चौंकन ना हो जाए सुने कोई क्या हुआ जैसे एकदम खामोशी हो और मस्जिद में कोई ज़रा सी आवाज़ हो जाए तो सब यूं करके देखने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ तो ये हुरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं ये अल्लाह ताला ने सूरत के शुरू में इस तरह से डाले कि अगर वो जैसे ही आएंगे तो सब चौंकेंगे कि हाँ नई सूरत शुरू हो रही है कोई नए अंदाज में आ रही है कोई नई बात लेकर आ रही है ये इसलिए हुरूफ़ मुक़त्तआत को अल्लाह जल्ले शानहु होने लगा और अजीब चीज़ है कि 29 हुरूफ़ हैं और 29 जगह पर ये आए हुए हैं जितने 29 वर्ड और 29 इसके अंदर सूरत में ये आए हुए सब जगह तो हर एक जगह पर इस चीज़ को अल्लाह जल्ले शानहु ने ये बयान किया है तो عجیب چیز ہے یہ, بس اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اور عجیب چیز یہ ہے کہ حروف کے جتنے اقسام ہیں, یعنی علی با تا تھا جن جتنے, یہ سب کے سب حروف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اس سے وہ تعویذ بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ حروف کو ڈالتے ہیں, جیسا جیسا تعویذ بنانا اس کے مطابق اس کو ڈالتے ہیں, تو اثر بھی اسی کی طرح ہوتا ہے. تو اس طرح سے بعض نے کہا کہ یہ اس میں آدم ہے, اس میں آدم سمجھتے ہیں اللہ کا ایک نام, یعنی اللہ کے نام جو ہے اس میں جو ایک ہوتا ہے بڑا عظیم نام جس کے ذریعے سے آپ دعائیں کرو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں جہاں سے سورت شروع ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں, اسم اعظم. تو یہ بڑے مبارک نام ہو گئے جو اس کے ذریعے سے دعائیں کی جاتی ہیں. جی, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس سے قسمیں کھا لی. یہ جو ہے قسم ہے, یعنی الف لام واو, یہ وہ ایک قسم, جیسے کہتے ہیں بھائی اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا. آپ تو سنتے رہتے ہوں گے گجراتیوں سے قسم تھیلا, تو یہ قسم ہے. تو اس طرح سے ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق بہت سی باتیں حروف مقطعات کے متعلق بیان کی. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں, تلک آیت, یہ آیت. دیکھو عجیب چیز ہے, یہاں پر آپ سورت کے شروع میں دیکھیں گے تو اکثر سیغا استعمال کیا, اس میں اشارہ استعمال کیا تلک, اور تمام مترجم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ, حالانکہ ہیں وہ اور بیان کر رہے ہیں یہ اس طرح سے. اس میں ایک بہترین جواب یہ یاد رکھنے کی چیز ہے, کیونکہ کوئی بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ یہ تیر کا کیوں لائے آپ. تو اس میں مفسرین نے بہترین جواب یہ دیا ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے اللہ جل شانہ کے پاس سدرۃ المنتہا میں تھا, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا, اللہ تعالیٰ نے اتارا لوح محفوظ پر, وہاں سے اتارا اور وہاں سے یہاں اترا, صحیح. تو اب اللہ جل شانہ کے رہے تیر کا وہ قرآن جو میں نے اتارا ہے نا, وہ یہ تو ان کے لیے تو وہ ہو گیا, ہمارے لیے یہ ہو, یا ہم یوں کہیں کہ تیل کا, یعنی وہ قرآن جو اوپر تھا جو نیچے آیا, یعنی ترجمہ مفہوم یہ ہو گیا, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ قرآن جو لوح محفوظ میں تھا وہ قرآن جو یہاں آیا, یا اللہ کے مخاطب کر لیں دیکھیے وہ قرآن جو ابھی بھیجا ہے. اس اعتبار سے یہ تیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہادی آپ نہیں دیکھیں گے, تیل کا استعمال ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب, دیکھو یہاں پر بھی ذالک الکتاب, جہاں مذکر ہوگا وہاں ذالک, اب آیات مؤنث ہے تو تلک, وہاں کتاب مذکر ہے تو ذالک, تو یہ اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی تلک آیات الکتاب, یہ آیتیں ہیں کتاب کی, کیسی کتاب؟ الکتاب المبین, واضح روشن صاف کتاب کی, یہ آیتیں ہیں واضح روشن صاف کتاب کی. یعنی یہ نشانی ہے, نشانی کیا ہے؟ اب دیکھیں جو سورت شروع ہو رہی ہے, اب دیکھیں نشانیاں تو اللہ کی بہت خوب نشانی, اب آیت سے مراد بھی بہت تفسیریں لوگ لکھتے ہیں. آیتوں سے مراد کیا ہے؟ کہ جتنی بھی آیتیں یہاں آ رہی ہیں وہ, یا جتنی بھی آیت کا معنی نشان. اب ہم ہیں عجمی لوگ تو ہمارے نزدیک جو مانا بچپنے سے بیٹھا ہوا ہے وہی ذہن میں چلتا رہتا. اب یہاں کہ آیت, اب آیت سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو یہ قرآن کے اندر آیت ہے وہی بس, تو ہم اسی کے اوپر چلتے ہیں, یہ مراد نہیں. آیت سے مراد اب عربی میں ہم چلیں گے, اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی کے مطابق چلیں گے. آیت سے مراد ہو جتنی بھی نشانیاں اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے پیدا کیے جا, جسے ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے پہاڑ ہو, ماؤنٹن ہو, درخت ہو, حجر ہو, شجر ہو, قمر ہو, شمس ہو, آسمان ہو, ستارے ہو, پانی ہو, زمین ہو, یہ جتنی بھی چیزیں آ گئی یہ سب اس سے مراد ہیں آیت, کیونکہ یہ سب نشانی ہے, اس لیے اللہ جل شانہ اس کو کہتے ہیں آیت. اسی طرح سے اب یہ بھی جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے, اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, اور آیت اتنی صاف اور اتنی واضح اور اتنی زبردست کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. چیلنج دیا نا قرآن نے, قیامت تک کا چیلنج, کہ لاؤ اس طرح کا قرآن لکھ کے لاؤ. ایک آیت بھی لکھ کر نہیں لائے, ایک آیت بھی نہیں لکھ پائے, سب عاجز ہو گئے. تو یہ بھی نشانی ہے, یعنی آیت کریمہ بھی نشانی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اس سورت کے اندر ان آیتوں میں کوئی نہ کوئی قصہ بیان ہوگا, کہانی بیان ہوگی, قصہ بیان ہوگا, عبرت بیان ہوگی, تو وہ نشانی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دیکھو یہ واقعہ آپ سنو اور اس سے عبرت لو اور اس کو اس سے سبق لو, اس سے کچھ لیسن لو. تو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا, اس سے آپ لیسن لو, اس سے آپ سبق. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا, اس سے آپ سبق لو, اس سے لیسن لو. کیوں؟ کیونکہ ایک نشانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ایک آیت تمہارے اوپر بھیجی. تو اب یہاں پر جو ہے نا تل کا آیت الکتاب المبین, تو یہ کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ آیتیں ہیں, یعنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں, یا جو بائٹ کی ہو. ہم ابھی سبق میں پڑھ رہے ہیں تو ہم یہاں کی لے لیتے ہیں چلو, کہ یوسف علیہ السلام کے قصوں کی جو آیتیں ہیں, جو نشانی ہیں, وہ بالکل صاف ہیں. بھی صاف کیسے, ہمیں کیسے پتہ کہ صاف, ہم نہیں مانتے کہ صاف. یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ صاف, صاف مانی بالکل کلین, یعنی آپ اس کے اوپر انگلی رکھ کر اشکال نہیں کر سکتے. بھائی کیوں نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل صاف انہوں نے کیوں کہا, کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس کتاب موجود ہے. کون سی کتاب؟ تورات اور یہ ان کے پاس موجود ہے. صحیح, اگر آپ کو اس میں شک لگ رہا ہے نا جو اللہ تعالیٰ ابھی پورا بیان کرے, اس میں اگر آپ کو شک ہے نا, جاؤ اپنی تورات کھولو, اپنی انجیل کھولو, صحیح والی, غلط والی نہیں, جس میں انہوں نے سب کم کر دیا, مٹا دیا. سو مینی تھنگ ایرس اینڈ سو مینی تھنگ نیو, یس, ان کو نہیں, اوریجنل جو آپ کی بک ہے نا اس کو اٹھاؤ اور اس کے اندر اور یہ قصے کو دونوں کو ملاؤ. غلط ہیں, نہیں بیان کر سکتا. اس لیے جب بھی کچھ گڑبڑ کرتے تھے نا یہ, تو ان کے بڑے علماء بھی اسلام لے کر آئے تھے, جیسے عبداللہ بن سلام, یہ بڑے عالم تھے یہودیوں, وہ ایمان لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آئیے عبداللہ جی یہ غلط ہے, تو فوراً کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں کتاب میں اس طرح سے, ختم مسئلہ. تو یہ جو ہے نا کتاب اس لیے کہا کہ بالکل صاف ہے. آپ اپنی تورات انجیل لے کر بیٹھو اور اس کے اندر دیکھو جو قرآن نے کہا وہ اس میں ہے یا نہیں, کیونکہ یہ بھی آسمانی کتاب, تورات اور انجیل بھی آسمانی کتاب. تو ایسا تو نہیں ہو مانے کہ اللہ اس میں کچھ کہہ رہا ہے اور اس میں کچھ کہہ رہا ہے, اس میں تورات میں کچھ کہہ رہا ہے اور قرآن کے اندر سم تھنگ ایلس, ایسا تو نہیں ہوگا. اس میں جو ہوگا وہ یہی ہوگا, اتنا ہے کہ یہ عبرانی زبان میں, یہ عربی زبان میں, فرق صرف اتنا ہے. اسے کیا کہہ دیا کہ یہ بالکل صاف اور واضح آیتیں ہیں قرآن مجید. جو تورات نہیں ہو قرآن کو سب سیم سیم, کوئی الگ نہیں. ان لوگوں نے تحریف کی, ان لوگوں نے, یہودیوں نے اس کو بدل دیا, وہ ان کا کام ہے. کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ ذمہ لیا ہے, تو کیا انا لحافظون, انا نزلنا القرآن وانا له لحافظون, ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا نمبر بھیجے وہاں نہیں, میں کروں گا. ہاں جزاک اللہ خیر. आप नींद में सभी जितने मोटू होते हैं बहुत सोते हैं, मुझे तो बहुत तजुर्बा है इसका, बाजू में रोज है ना सुबह में देखता हूँ मोटू जितने होते हैं सोते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मोटू ये पूरे खुशी खुश नहीं है। ये किताब बमाना मकतूब है, किताब बमाना मकतूब, मकतूब माने लिखी हुई, ये लिखी हुई चीज है पूरी, क्योंकि ये पहले से मौजूद थी अल्लाह जल्ले शानों के पास, लेकिन अल्लाह ने जैसे तौरात और इंजील पूरी किताब दे दी इस तरह से नहीं होता है, ज़रूरत के मुताबिक। वो क्यों ऐसा किया वो आगे आए, इसलिए इसको किताब बमाना मकतूब लिखी हुई पहले से है, इसमें जामी दे आप समझ सकते हैं। इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, इन्ना यकीनन हमने अंजलनाहु, देखो दो सिगे अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं, कुरान जो उतरा जो सेंड डाउन हुआ नीचे उतारा उसके लिए अल्लाह ने दो सिगे इस्तेमाल किए, एक तो बाबे इफ़ाल से और एक बाबे तफ़ील से, इफ़ाल से और अंजल नाम जैसे अंजल इंजल, और दूसरा है नज़ल, नज़लना ये भी बहुत सी जगह पर अल्लाह ने इस्तेमाल किया, तंजील और इंजल, बाबे इफ़ाल और बाबे इफ़ाल और बाबे तफ़ील, ये दो से इस्तेमाल। इफ़ाल का मतलब ये होता है कि एक साथ उतारा, तंजील का माना होता है थोड़ा थोड़ा उतर, जैसे सूरह यूसुफ जो है ना जिसको अल्लाह तआला ने पूरी उतार दी, भाई क्यों पूरी उतारी, यह यहूदियों को खुजली हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया क्या था, हजरत इब्राहिम की औलाद है नहीं, हजरत इब्राहिम की, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल और इसहाक, इसहाक इस्माइल के बेटे कौन, नबी सल, इसहाक के बेटे कौन, याकूब के बेटे, तो ये हो गए यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इस्माइल, अभी इस्माइल इब्राहिम, तो इब्राहिम कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ थे वो, मुल्क शाम में, मुल्क शाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये मुल्क शाम में फलस्तीन वाला जो इलाका है ऊपर का जो शाम अभी जो सीरिया बोलते हैं शाम, तो वहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सुकूनत वहाँ पर, यानी बड़े भी वहाँ हुए पैदा भी वहाँ हुए, मक्का में आए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकिन असर वो वहाँ पर थे, ठीक है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कहाँ थी, मिस्र, अब ये शाम यहाँ पर और मिस्र नीचे, तो अब इनको ये ना यहूदियों को पहले से बहुत उंगलियाँ करने की आदत, इनकी गन में बहुत कीड़े लगते थे पहले से, इनको तो थप्पड़े ना मारे ना अच्छी तरह से वहाँ तक इनको चैन नहीं पड़ता, ये कौम ऐसी है वो जब बनी इसराइल आएगी सूरह इसरा वहाँ पे बताऊँगा इनकी खुशियाँ कैसी होती है खबीसों, और अगर किसी को बुरा लगता हो ना तो वो क्लास में से चला जाए, यूसुफ के भाई इसराइल को आप बुरा क्यों कह रहे हैं, मैं बुरा कहता हूँ किसी को बुरा लगेगा नहीं, नहीं तो फिर पोप क्यों पीते, ये अलामत है कि आपको बुरा लग रहा है, आप मैकडोनल्ड क्यों खाते हैं, आप के एफ सी पे क्यों जाते हैं, पेप्सी क्यों पीते हैं, नेस्लिन क्यों खाते हैं, ये सब अलामत है कि आपको यहूदियों से मोहब्बत है, हाँ कोई ना दे के दिखाए या तो आप अमल करके छोड़े। इत्तेफाक हुआ कल अजीब बच गए वो, अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरी जुबान बंद कर दी, कल बयान था वहाँ पर वो मस्जिद में, तो मैं ईमान वो तबलीगी बयान था तो उसके मुताबिक मैं उसमें ये मेरा बिल्कुल जहन में था लेकिन भूल गया कहना, टाइम हो गया तो भूल गया, मैं भूला था टाइम हो गया, बयान ख़त्म कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे इतना टाइम दिया था ये टाइम ख़त्म हो गया, तो ईमान पर मैं उनको कहने वाला था कि जैसे कि अगर तुम्हारी ईमानी गैरत मरी हुई है तो तुम कोक पियेंगे, तुम पेप्सी पियोगे, तुम मैकडोनल्ड खाओगे, तुम केएफसी खाओगे अगर तुम्हारी ईमानी गैरत मरी हुई है, तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है तो तुम खाओगे ये चीज, अब मैं भूल गए थे, अब वो उसके बाद रिफ्रेशमेंट होता है बयान के बाद, वहां पर फोक आ गई। ऐसा दिमाग गया है मेरा, मैंने यूं करके फेंकी, मैंने हटाओ यहाँ से, सबके सामने फेंकी। एक तो वैसे ही दिमाग मेरा हटा हुआ था कब से, और बयान में एक तो चेहरा रह गया, गुस्सा था कि यार वो रह गया बयान, और सामने के फोक ला के रख दी। अब ये क्या, वो भी मस्जिद में, अब ये क्या इनके ऊपर रोए, इन पे हंसे, क्या करें, ये ईमानी गलत। और ये भी माशाल्लाह भी गड़गड़ाते होंगे, अपनी यहाँ रख के रख दो ना 2 लीटर की, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो छोड़ दे उसको, पिएगा फोक पिएगा, नहीं पिए पकड़ा गया। किटकैट लंच पा, हाँ ये सही बोल रहा है। तो ये इंजाल और तंजील, अल्लाह ने ये दो से नहीं, हाँ तो ये यहूदियों को सूझी, इन्होंने कहा अल्लाह जले शान वो मुशरिकीन से कि आप नबी से पूछिए कि यूसुफ इब्राहिम जो थे वो शाम में थे, ये मिस्र में कैसे आ गए, इनसे पूछिए क्या वाकया था। अगर वो सही वाकया बता देते हैं तो समझ जाना कि ये सच्चे नबी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता कि यूसुफ कहाँ पैदा हुए और क्या हुए, वो स्कूल तो गए नहीं थे, पढ़े हुए तो थे नहीं, तो वो कैसे बताएंगे। अगर वो सही वाकया बतलाते हैं जैसा कि तौरात में है तो फिर समझे कि ये सच्चे नबी। तो ऐसा ही हुआ, एक बात तो ये हो गई। तो पूरा ये वाकया एक साथ अल्लाह जल्ले शानहु ने कुरान मजीद में उतारा। सिर्फ यही वाकये की खसूसियत है कि जो पूरा वाकया एक जगह पर उतारा अल्लाह जल्ले शानहु, हज़रत यूसुफ। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कहीं और जगह पर नहीं, पूरे कुरान में कहीं पर आपको नहीं मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिलते रहेगा, हज़रत लूत का आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेगा, दूसरे भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं उनका वाकया कभी इधर कभी इधर कभी इधर थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिन वाहन पूरा के पूरा वाकया अल्लाह जल्ले शानहु ने यहाँ पर उतार दिया। यूसुफ का नाम और कुरान में कितनी जगह पर आया है, ये सूरत के अलावा आया है जो सब अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम लिए वहां पर, और दूसरा चलो एक मैंने बताया, एक आप बताओ कौन से बारे में, 24 में, मैंने 24 का उसने 24। तो ये दो जगह उनके नाम आए हैं, उनका वाकया नहीं, सिर्फ नाम लिया है और इशारा है बस, वाकया पूरा वाकया यहीं पर बयान किया, इसके अलावा और कहीं बयान नहीं। अब अजीब बात देखें, ये सूरत नंबर भी 12 है और पारा भी 12 है, अजीब इत्तेफाक है इसके साथ, और ये इत्तेफाक किसी और सूरत के साथ नहीं है, 12वें नंबर पर है सूरत नंबर 12 और पारा भी 12 है। ये शर्फ सिर्फ इसी सूरत को, दूसरी किसी सूरत के अंदर एक साथ जमा नहीं हुआ ये। तो अल्लाह जल्ले शानहु ने पूरा वाकया वहां पर उतार दिया, ये इंजाल हुआ, वैसे देखो इंजलना यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा है तंजील, तंजील का माना होता है आहिस्ता आहिस्ता, यानी आप खासियत अफवाह पढ़ेंगे हिस्सा, अब वो आपकी खासियत क्या होती है, तो उसमें तंजील का होता है ये बतदरीज, तदरीज का माना होता है आहिस्ता आहिस्ता आना, जैसा जरूरत हो ना उसके मुताबिक। तो बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा थोड़ी थोड़ी चीज़ें अल्लाह जल्ले शानो ने नाजिल फरमाई। तो ये तंजील हो गया, यानी कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, और इंजार कोई बड़ा वाकया एक साथ नाजिल हो गया, कोई एक चीज़ बड़े एक साथ आ गई, उसके लिए लफ्ज़ होता है इंजार। तो ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कुरान के अंदर नज़ले के मुताबिक। तो आप इसको याद रखें, इंजार और तंजील। कुरान, ये कुरान को कैसी कौन सी ज़ुबान में उतारा? अरबियन, अरबी ज़ुबान में उतारा। भाई क्यों? मुखातब अरबी हजरत, मुखातब अरबी हजरत, इसलिए अल्लाह जल्ले शानहु ने अरबी में उतारा। अब मान लो कि हर ज़ुबान के अंदर भी नबी पहले जैसे भेजते थे, हर जगह हर नबी करते थे पहले, तो इस तरह से कुरान एक ही होता लेकिन हर ज़ुबान के अंदर होता, तो अच्छी अच्छी बात थी। तो उसमें ये कहते हैं कि अगर यही कुरान अरबी के अलावा दूसरी ज़बानों में भी होता तो गुजराती तो पहले मार देते हैं, ये पहले कुरान का सत्यानाश कर देते हैं। वो सूरत वाले कहते हैं कि हूँ छे, भरूच वाले कहते हैं पौणी छे। अब यही मगजमारी हो गई सर, इन्हीं के दरमियान के अंदर झगड़े हो गए। तो इसलिए एक ही ज़ुबान में उतारा और इन्हीं को मुकल्लफ़ बनाया अरबी हजरात को, दुनिया में जाओ ऑन द वर्ल्ड और वहाँ जाकर तबलीग करो और उनको फिर समझाओ, और फिर शर्त भी लगा दी कि सिर्फ अरबी में नमाज पढ़ेंगे अरबी में, अजान देंगे अरबी में, खुतबा देंगे अरबी में, इसके अलावा नहीं। इसको अल्लाह ताला ने एक रूट बनाई, जड़ बनाई, कि इसी के अंदर होगा। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता इसी को, लेकिन होगा अरबी में। अब तुम कहे कि हम अपनी ज़ुबान के अंदर दाल को ड पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो ये नहीं चलेगा, समझ रहे? हाँ, इसलिए इसको अरबी में उतारा, अरबी लहजे में ही पढ़ना पड़ेगा। अब अपना अपना लहजा बनाओ तो ये नहीं चलेगा। जैसे ये पुर्रा हजरात है ना, खामा खा के ढोंग ढकीले करते हैं, सब अपने अपने तर्ज में पढ़ते हैं, कभी ऐसा गुस्सा आता है कि नमाज तोड़ के एक थप्पड़ लगाऊं। हम सिर्फ नाम के सनद के कारी नहीं है, वरना कारी से कम नहीं है, समझ रहे? तो मुझे कोई कुरान उलट सुलट पढ़ता ना तो मुझे बहुत चीड़ लगती है। इससे तरावी में भी मैं जो बहुत तेज पढ़ता ना, यारम तरम यारम तरम यारम, मैं उसके पीछे तरावी नहीं पढ़ता। अगर पढ़ ली ना तो वापस पढ़ता हूँ, वो चलता ही नहीं ऐसा कुरान। तो अब ये पुर्रा हजरत है ना, अपने अपने टोन में पढ़ते हैं। अब ये बेवकूफ़ बात है ना, ये ऐसी चीड़ लगती है कभी, जैसे आप ये वक्फ करता है ये कारी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब ये तू हा कहाँ से लेता है? अगर तू वाकईतन वो किरात पढ़ता है जो सबा किरात के अंदर हा है, तो फिर हर आयत में पढ़, सिर्फ सूरह फातिहा में क्यों पढ़ता है? वो हर के अंदर, अच्छा चलो हा नहीं पढ़ते तो खींचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कहाँ चला है? पढ़ते कि नहीं अर्रहमानिर रहीम, ये कहाँ चला है? वो सूरज भी पढ़ता है पागल। देखना सुन लेना, मुझे तो बहुत एलर्जी है। आप ये नहीं समझे कि ये कारी नहीं है और कारी का भविष्य नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं बोलता कि वो कारी की जगह मुझे ना बिठा। तो अब जाके बोलना मत वहां पर, वो ऐसी बात नहीं करता है, उसके ऊपर ने तलबा को ठिकाना नहीं। वन टाइम आई से समथिंग वो कुछ मैंने ऐसे ही हंसने की बात की, तो पागल ने जाके कारी साले को कह दिया, तलाह नहीं देता। वो कारी साहब तो सच्ची समझे कि मैंने वाकईतन शुरू में बिल्कुल, यानी कारी साहब मुझे नहीं जानते थे कि मैं मजाक करके देता हूँ। वो कारी साले ने मुझे बुलाया कि आपने ये बात कही, कारी साहब ये तो मजाक में ऐसे ही बोला था, मेरा तो कोई इंटेंशन भी नहीं था कि मैं आपके मुकाबले में आकर ये बात करूँगा। पागल है कम्बा, ये बड़े मुनाफिक होते थे। लेकिन आप बोलता हूँ तो वो समझते हैं कि ये मजाक में बोलते रहते हैं। तो खैर, तो ये इस तरह से कुरान पढ़ते हैं, ये गलत तरीके हैं। अल्लाह ताला साफ कह रहा है कुरान अरबी है, अरबी में उतारा है, लहजा भी अरबी होगा, मखारिज भी अरबी होंगे। तुम्हारे वो गुजराती और तुम्हारे इंडोनेशियन और मलेशियन वाले मखारिज नहीं चलेंगे, ये ड और ट वाले वो नहीं चलेंगे। अरबी अरबी में उतारा, अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा, ये दूसरी लैंग्वेज में नहीं चलेगा। अब तुम उसके अंदर ताबीलें करो तो वो ताबीलें वाली कुछ नहीं होती, नमाज नहीं हुई सीधी बात, वो सीधे सीधे पढ़ो। काफ को काफ पढ़ते तो ये नहीं कि वो गुल हो अल्लाह वो हज या भी पढ़ेंगे तो वो नहीं चलेगा। आपको उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, अरबी के अंदर उतारा, बिल्कुल साफ सुथरी जुबान है। और अरबी जुबान में क्यों उतारा? क्योंकि अल्लाह की पसंदीदा जुबान अरबी, जन्नत की जुबान अरबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबी है, जिब्रील की साफ जुबान अरबी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मुखातबीन है वो सब अरबी हैं। इसलिए लाजमी बात थी कि अरबी में होता, इसलिए इसको अरबी में उतारा। और किस कैसा उतारा? बिल्कुल पाक जगह से, यानी उसी तरह मुंतहा से उतरा, लोहे महफूज में आया, वहाँ से बेस्ट सबसे अफजल फरिश्ता जिब्रील उसके साथ उतारा, बशर में सबसे अफजल बशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर उतारा, और दीन में महीना भी जो मुकर्रर किया वो भी सबसे पहला मुबारक महीना रमजान, रमज़ान में उतारा, शब कदर में उतारा, वो पहले सिदरतुल मुंतहा से ये वहाँ पर वो शब कदर यानी लैलतुल कदर उसमें उतारा, यानी हर चीज़ अफजल, हर चीज़ अफजल। अब इसको भी कौन अपने सीने में लेगा, जो कौन सीने में लेगा जो सबसे अफजल, यानी जो हाफिज हैं, जो इन कुरान के मानी को लेते हैं, जो इन कुरान के मानी को पढ़ते हैं, वो दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन मखलूक वो हैं जो कुरान को याद करती हैं, कुरान के मतलब को समझती हैं। तो इस दुनिया में अभी सबसे अफजल क्लास कौन सी है? हमारी दौरे की नहीं, हाँ बुखारी नहीं, मुस्लिम नहीं, कौन सी? सालिस अलीफ, अलीफ माँ। और अगर जिस घंटे में अभी कुरान का तर्जुमा हो रहा है वो समझ रहे हैं। अब वो पूछते हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं, अगर मैं कौन है बुखारी तो बुखारी और जालिम मैं बुखारी से अफजल किताब पढ़ाता हूँ। मुफ्ती रजाउल हक का वो दर्जा नहीं है जो मेरा है। ना बोलो आप, बोलो ना, है हिम्मत किसी की बोलने की? बोलो कोई की हिम्मत हो। कौन सी अफजल किताब? तो अफजल कौन? हाँ दलील से बात करो, आप यूं नहीं कहो कि भाव मुफ्ती रजाउल हक बहुत बड़े हैं तो जाते वहां आप, ये इतना अफजल बैठा हुआ है इसमें कोई नहीं। तो ये सबसे अफजल चीज होगी, इसके मानी को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप मानी के साथ समझ कर आप पढ़ोगे देखो फिर कुरान की मजा ही कुछ और होगी। इसने लाल गोहर आपको मिलेंगे, लाल गोहर किसको बोलते हैं? दरिया में इंसान जितना गोता लगाता है इस गोइंग हाउ मच डीप इनसाइड, ओशन में जितने आप डीप जाएंगे उतने आपको कीमती हीरे मिलेंगे। हाउ मच डीप यू गो, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, दरिया में बहुत सब चीज़ें खजाने। कुरान एक इस तरह से खजाना है, आप इसके डीप में जाओ आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी, अल्लाह की ऐसी पहचान मिलेगी। इससे देखें ना, हम जो दावत देते हैं गैर को और गैर जो कुरान पढ़ते हैं और इस्लाम लाते हैं, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। बहुत से सिर्फ कुरान पढ़ते हैं इस्लाम में, क्यों? वो हकीकत में वो गए, वो तफसीर में गए, तर्जुमे में गए, अब उनको एक चीज़ मिली कि वाकईतन इस्लाम सच्चा मजहब है और एक ज़ात है अल्लाह जिसने इस कुरान को उतारा और बिल्कुल सही उतारा, तो जिसकी बिना पर वो इस्लाम में दाखिल हुए या कुरान की बरकत। और एक हम हैं जो रोज़ाना सुबह शाम कुरान पढ़ते लेकिन मुसलमान नहीं होते, अल्फाज पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ अल्फाज पढ़ रहे हैं। अभी अल्लाह ने मौका दिया है ये हमको पढ़ने का समझने का, तो इस मौके को गनीमत समझो, चलते फिरते जो सबक हुआ उसके जमा करते जाओ, रिवीजन करो, पढ़ो उसको, ऐसे मजबूत बनो कि कुरान का कोई तर्जुमा पढ़े आप आयत, कोई आयत पढ़े आप तर्जुमा बताए सेम टाइम, समझ रहे हैं? फिर इस पे पता चलेगा कि क्या चीज़। अब ये इसने क्यों क्यों किया आपको समझे? इसने अल्लाह की तस्बीह की, भाई कहाँ है अल्लाह ताला 15वें पारा में कहता है ला यफ़क़हून तस्बीह, उनकी तस्बीह भी तुम नहीं समझोगे। अब ये कुरान की आयत तुम पढ़ोगे ना तब तुम इसकी तस्बीह को समझोगे, वरना ये इसने ट्यू ट्यू किया तो ये हंस रहे, ये देखो क्या कर रहा है, वो जालिम वो हंसा नहीं है, वो ट्यू ट्यू नहीं किया है उसने, वो कह रहा है कि तुम कुरान पढ़ रहे हैं ना अच्छी तरह से पढ़ो, वो ये क्या है ये परिंदा, वो जालिम हो ऐसे बैठे हो, कुरान अच्छी तरह से पढ़ो तुमको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा, ला तफ़क़हून तस्बीह, तुम नहीं समझोगे कि मैंने अल्लाह की क्या हम दे। तो ये कुरान ये देखो आपको बताएगा कुरान, तो पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इसीलिए अल्लाह ताला क्या किया कि लअल्लकुम ताक़िलून, शायद कि तुम समझ जाओ, तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तुम समझ जाओगे, अगर नहीं पढ़े अच्छी तरह से तो फिर वैसे ही थे। जैसे हमारे शादी था तो हर साल क्या कहता सालिस से राबे में गया, राबे से खामिस में गया, तो जब साल शुरू होता था वो पागल जारी नहीं कहता था तला, जैसे सालिस में थे वैसे ही राबे में है, जैसे राबे में थे वैसे ही खामिस में है, समझ रहे हैं मतलब, यानी जैसे आए थे वैसे ही पूरे हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, हाउ वी केम सेम थिंग, कुछ नहीं पढ़ा, समझ रहे हैं? वैसे नहीं, जब निकले ना तो ऐसे मजबूत दिमाग हो। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे थे वहाँ सफ़र में मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, तो मैंने वो तफसीर में या सीरत में जो चीज़ें बताई थी मैं उनको पूछ रहा था कि आपको ये चीज़ बताई थी आपको याद है, कैसे चल यानी कुछ पता ही नहीं, मैंने ये बताया तुमको मैंने कुछ पता नहीं, हाँ चखंदा है परामोश करना है, जो कुछ हमने पढ़ा वो सब क्लास में ही रख कर आए, वही भी देखता आउट सही, हाँ खामा दिमाग पर बोझ ले गया। तो लअल्लकुम ताक़िलून, शायद के तुम समझ जाओ, शायद के तुम कुछ अच्छे बन जाओ, इसलिए इसको ये इशारा किया। तुम्हारी ज़ुबान में उतारने का मतलब ये है, यानी अरबी में उतारने का मतलब ये है कि तुम समझ जाओ कि कुरान कितनी सच्ची और हकीकी और पाक किताब है जिसमें ये सब चीज़ें आ गई। कि तुमने हमें हज़रत यूसुफ़ के बारे में पूछा, लो पूरा वाक़या हमने सुना, और एक अजीब चीज़ है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पैदाइश से लेके आखिर तक बयान किया है, सही कितने सफ़ों में, आधा पारा, मुश्किल से आधा पारा होगा, या आधा पारा, चलो आधा पारा होगा, आधे पारे में है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, पूरी ज़िंदगी सिर्फ आधे पारे में बयान है। ये मुकर्ररीन और मुखातबीन और ये जितने तकरीर करने वाले ने इन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो इंशा परदाज़ हैं, यानी जो लिखते हैं जो राइटर हैं, उन लोगों के लिए मुसन्निफ़ीन के लिए ये खुतबा के लिए तकरीर करने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने हज़रत यूसुफ़ का पूरा वाक़या सिर्फ आधे पारे में बयान कर दिया। यानी जब तुम बयान करने बैठो तो दो दो घंटे की तकरीरें नहीं खींचो, समझ रहे हैं? टू टू आवर्स बयान मत करो, कोई लिटरेचर कोई मजमून लिखो तो इतना लंबा मत लिखो कि सामने वाला पढ़ के थक जाए, समझ रहे हैं? कम अल्लाह बदल, कम हो बिल्कुल मजबूत हो, यह हमें सबक कि आप हमेशा जवाब भी लिखे ना तो लंबे चौड़े जवाब लिखते हैं वो पर्चे के अंदर, और जालिम जितना है ना इतना लिख, इससे हम तो जगह ही कम रखते हैं पर्चे, अगर इतनी जगह पर्चे मिस उस्ताद ने इतना ही जवाब मांगा है, लंबा जवाब नहीं, कल्ला बदल, समझ रहे? तो लंबी लंबी तकरीरें मत ठोको, दो दो घंटे तीन तीन घंटे, आज तो मैंने दो घंटे बयान झाड़ मारी तूने दो घंटे बयान करके, अब जितने बयान में बैठे थे ना उनको पूछ के दो घंटे में पहला जुमला कौन सा बोला था, पहला सेंटेंस कौन था मुखातब का बता, इससे लंबे बर्बे बयान नहीं करने और बहुत आधा घंटा पौन घंटा 45 मिनट से आगे नहीं जाने 45 मिनट पर बयान बनकर देने का बस। अब आपको कुछ पूछना उछना तो करो, लेकिन उससे ज़्यादा इसलिए यहाँ पर घंटे भी कितने रखे हैं 45। अच्छा तो फिर आखिरी घंटा एक घंटे का क्यों रखा, 15 मिनट सुनने के लिए रखा है सबक, आपकी लोगत सुने, आपका तर्जुमा सुने, आपकी तफसीर सुने। तफसीर तो अब होती नहीं, अब तक तो तफसीर तो आती, मैं तो इसे बकवास करता हूँ, तफसीर तो आती नहीं, इसलिए अल्फाज मानी सुने, तर्जुमा सुने, ये सब का इसलिए वो 15 मिनट इसलिए इसलिए नहीं रखी कि 15 मिनट मौलवी साहब आराम से आए और आप 15 मिनट आराम से यहाँ बयान करें, आराम करें, या 15 मिनट आप टॉयलेट बाथरूम गए, नहीं मैं तो 5 मिनट देता हूँ, 5 वो भी है नहीं, इससे वो फायदे बयान नहीं किए कि 5 मिनट के बाद को यार बाहर अंदर आने की इजाज़त नहीं। पेशाब पानी आपकी ज़रूरत है तो 5 मिनट मौलवी अब्दुल्ला के घंटे में से 5 मिनट यहाँ से 10 मिनट में आराम से टॉयलेट पास हो गया, दूर भी नहीं था एक दीवार पे, वो नीचे जाते हैं कम्बक नीचे, भाई क्यों वहाँ क्या नीचे कोई बहुत अच्छे टॉयलेट है, खुशबू आ रही है तुम्हारे तो बाजू में से ही है, इतने बदबू तो यहाँ से आता है बाजू में।